Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Dwie sesje Rady Miasta jednego dnia w Warszawie. Radni będą dyskutować o pomyśle powiększenia stolicy i o aferze reprywatyzacyjnej. 500 000 ludzi na ulicach. Powiemy o antyrządowych manifestacjach w Rumunii. Będzie także o rekordzie zimna w Katarze. Termometry pokazały 1,5 stopnia poniżej zera. Na początek Warszawa i dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta jednego dnia. O jedną wnioskowali radni PO, o drugą radni PiS-u. Pierwsza sesja o 12 na wniosek Platformy będzie dotyczyć projektu ustawy metropolitalnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona powiększenie stolicy o 33 okalające ją gminy. Druga sesja godzinę później. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości radni zajmą się sprawą reprywatyzacji. Na pierwszym posiedzeniu w porządku obrad znalazły się dwa punkty. Informacja w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju Warszawy oraz projekt stanowiska Rady w tej sprawie. W porządku obrad drugiej w kolejności sesji jest między innymi informacja o audycie w sprawie reprywatyzacji i o przerwanych zwrotach nieruchomości. O tym powinni wiedzieć mieszkańcy, mówi Cezary Jurkiewicz, przewodniczący radnych klubu PiS. W jaki sposób Platforma Obywatelska, która zarządza Warszawą, postawiła tamę reprywatyzacji, czy też od czasu 1 września, od sesji, cokolwiek się zadziało, co zatrzymało ten proces, co powoduje, że nie dzieje się dalej krzywda ludzka. Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy, już zapowiedziała, że nie weźmie udziału w sesji. Ja mam zaplanowany od dawna zawsze o tej samej porze roku urlop, także jest odpowiedzialny wiceprezydent, który zresztą w ogóle na te sprawy będzie odpowiadał. Sesje odbędą się w sali warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki. Natalia Żyto, Polskie Radio. W serwisie Trójki Bruksela, tam za 2 godziny Rada Unijnych Szefów Dyplomacji. Ministrowie omówią sytuację na Ukrainie, gdzie na wschodzie kraju wciąż trwają walki. Będzie też dyskusja o Libii i o Egipcie. Sytuacja na Ukrainie została dopisana do poniedziałkowego spotkania w ubiegłym tygodniu, kiedy nasiliły się ataki prorosyjskich separatystów w Donbasie. Dyskusja ma być połączona z oceną wdrażania porozumienia z Mińska o zawieszeniu broni. Ale ta ocena na razie nie będzie skutkowała żadnymi decyzjami. Za wcześnie na rozmowę o przyszłości sankcji gospodarczych wobec Rosji, które wygasają pod koniec lipca. Dyskusję zaplanowano także o sytuacji w Libii, w której panuje chaos i rząd nie kontroluje całego kraju, ale z którą Unia Europejska wiąże nadzieję, że zatrzyma falę migracyjną przez Morze Śródziemne. Podczas obiadu unijni ministrowie spraw zagranicznych mają rozmawiać o sytuacji w Egipcie, a po południu na zakończenie spotkania o bliskowschodnim procesie pokojowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 500 000 ludzi na ulicach Rumunii. Antyrządowe manifestacje trwają już blisko tydzień, mimo że rząd wycofał się z kontrowersyjnego dekretu łagodzącego kary za korupcję. W samym tylko Bukareszcie demonstrowało ponad 200 tysięcy osób. Manifestowali na Placu Zwycięstwa przed siedzibą rządu. Powiewali rumuńskimi flagami i trąbili, a w rękach trzymali kukły polityków w strojach więziennych. Skandowali: wy złodzieje i odejdźcie. Podobne protesty odbyły się też w kilku innych miastach, a nawet w stolicy sąsiedniej Mołdawii, Kiszyniowie. Rumuński rząd wycofał wczoraj swoje rozporządzenie, zgodnie z którym niektóre wykroczenia administracyjne nie byłyby karane. Te zmiany zbulwersowały opinię publiczną. W czwartek do dymisji podał się minister do spraw przedsiębiorczości i handlu. Historyczny rekord zimna w Katarze. Tak niskiej temperatury jeszcze tam nie zanotowano. Termometry w niedzielę rano pokazały minus 1,5 stopnia Celsjusza. Ten rekord padł w stacji pomiarowej w Abu Samrze na południu Kataru. Dotychczasowy rekord zimna, zarejestrowany w 1964 roku, wynosił 3,8 stopnia powyżej zera. Dodajmy, że dziś rano sytuacja się poprawiła. Słupki rtęci znów pokazywały 13 stopni. Jest najdłużej panującym monarchą na świecie. Mija 65 lat od wstąpienia Elżbiety II na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Miała wtedy 26 lat i objęła panowanie po śmierci ojca, króla Jerzego VI. Uroczystość koronacji odbyła się w czerwcu 1953 roku. Biskup Canterbury nałożył na głowę Elżbiety koronę świętego Edwarda, a lordowie zawołali God Save Queen Elizabeth. W 1996 roku Elżbieta II gościła w Polsce. Poparła wówczas nasze starania o wejście do Unii Europejskiej. Na przyjęciu wydanym na jej cześć monarchini wzniosła toast za pomyślność integracji Polski ze wspólnotą. Nasza przyjaźń jest na pewno osadzona w historii. Silnie popieramy poszerzenie Unii Europejskiej i NATO. Z zadowoleniem przyjmujemy wasze dążenie do przystąpienia do tych instytucji. W ostatnich latach Elżbieta Druka ogranicza swoje oficjalne obowiązki, nie myśli jednak o abdykacji, uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych, a także podróżuje. Królowa jest bardzo popularna i bardzo lubiana. Nieustannie cieszy się poparciem ponad 80% Brytyjczyków. To był serwis Trójki. A to już sport i Krzysztof Łaniewski. Robert Lewandowski strzela gole i sieje wiatr. W sobotę trafił do bramki Schalke w zremisowanym 1-1 spotkaniu Bayernu w Bundeslidze. Wczoraj pojawił się w Oberstdorfie, a razem z nim na skoczni zameldował się silny wiatr i pozwolił przeprowadzić w konkursie lotów tylko jedną serię. Wygrał ją i całe zawody, podobnie jak w sobotę, Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków, Maciej Kot, zajął 6. miejsce. Piotr Żyła był 8. i tak opowiadał na antenie TVP Sport o kulisach spotkania z Lewandowskim. Robert wyjechał tam u góry, chcieliśmy mu narty tam dać, żeby jechał, ale mówi, że wieje za bardzo, że może następnym razem będzie trochę mniej wiało. Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji na skok się zatem nie zdecydował. Kamil Stoch dał radę, wczoraj zajął 9. miejsce, w sobotę był 3. i ciągle i to wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Justyna Kowalczyk w pogoni za kryształową kulą nie liczy się z różnych względów w ogóle, ale pod nieobecność światowej czołówki wygrała w sobotę bieg łączony w Pjongczang i to była jej 50. wygrana w Pucharze Świata. Sporty zimowe zamieniamy na piłkę nożną. O golu Roberta Lewandowskiego już wspominaliśmy, nie mówiliśmy za to o dość udanym debiucie Kamila Grosickiego w Hull City. Nasz skrzydłowy był zamieszany w akcję na 1-0. Pod koniec Hull trafiło raz jeszcze i niespodziewanie 2-0 wygrało z Liverpoolem. 3-1 lider w niebieskich koszulkach pokonał w derbach Londynu Arsenal. 3-0 Manchester United na wyjeździe odprawił Leicester. We Włoszech w meczu kolejki Juventus 1-0 wygrał z Interem. To wczoraj, a w sobotę Napoli aż 7-1 rozbiło Bolonię. Dwie asysty dopisał sobie po tym spotkaniu Piotr Zieliński, zaś Arkadiusz Milik pojawił się wreszcie w kadrze meczowej. W Hiszpanii Barcelona 3-0 pokonała Bilbao i na punkt zbliżyła się do prowadzącego Realu, tyle że ten miał w weekend wolne. Mecz z Celtą Vigo przełożono, bo huraganowy wiatr uszkodził dach stadionu Celty i grać się podobno nie dało. Bez problemów rozegrano za to finał Pucharu Narodów Afryki, a w nim Kamerun 2-1 wygrał z Egiptem. Aż 6 metrów skoczył tymczasem o tyczce Piotr Lisek. Dokonał tego w centrum handlowym. Tak, tak, właśnie tam odbył się meeting w Poczdamie, zaś w Super Bowl New England Patriots lepsi od Atlanta Falcons, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Ranek mglisty, ale to głównie na zachodzie i na południu. W ciągu dnia będzie pochmurno, będzie padał śnieg. Na południowym wschodzie również deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku i Łomży, minus 3 w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, minus 2 stopnie w Łodzi, Trójmieście i Lublinie, minus 1 stopień w Koszalinie i Poznaniu, 0 w Szczecinie i we Wrocławiu, plus 1 w Opolu i Katowicach, 2 w Krakowie i Tarnowie, plus 3 w Rzeszowie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany, tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla.

Na razie odpowiedzi na cząstkowe pytania udzielamy naszym partnerom w Unii Europejskiej. Ten proces trwa od kilku tygodni, kiedy jesteśmy w ścisłym kontakcie z kilkoma przynajmniej stolicami najbardziej zainteresowanymi tym, by ten proces jakoś zaplanować. Polska ma istotne interesy w Unii Europejskiej. Mamy swój pogląd w tej sprawie. I dzisiaj naszym głównym celem jest to, żeby po pierwsze po tym procesie wskazania przewodniczącego Rady Europejskiej na drugą część kadencji polska polityka była wzmocniona i aby Polsce łatwiej było prowadzić politykę europejską przez najbliższe lata. To są główne założenia. Dzisiaj jest za wcześnie, by mówić o tym, w jaki sposób finalnie Polska się zachowa, ponieważ tutaj scenariusze są bardzo różne możliwe. Polski głos, pamiętajmy, że też nie jest bardzo koniecznie potrzebny. On ze względów, powiedziałbym, no, dobrego obyczaju jest ważny i to dostrzegamy, że Warszawa dzisiaj jest no, bardzo kluczową stolicą, jeśli chodzi o złożenie tego scenariusza, ale chcemy ułożyć ten scenariusz tak, żeby był on komfortowy z polskiego punktu widzenia. To oznacza, że chcemy określić jasno swoją współodpowiedzialność za przyszłość na tym stanowisku, ale również określić swoje interesy w tej sprawie. Zaraz się zajmiemy polskimi interesami w tej sprawie, ale czy to prawda, że pozostałe rządy, również Węgry, wspierają tę kandydaturę? Takie opinie się pojawiają. W Unii Europejskiej zawsze status quo ma bardzo dużą siłę, więc tak, na pewno dla wielu rządów jest to sprawa drugorzędna w gruncie rzeczy, jaki będzie wybór na tym stanowisku i z tego chociażby powodu uważają, że nie ma sensu się tym zajmować. Z polskiego punktu widzenia to jest oczywiście krótko trochę mówiąc, bardziej... większość, jeśli dobrze rozumiem, większość jest za utrzymaniem obecnej sytuacji, w której Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Trudno dzisiaj ocenić. Nie wszyscy się w tej sprawie wypowiedzieli. Znaczy pojawiła się wiele rządów, inna... podobnie jak Polska zresztą, wstrzymuje się z deklarowaniem, w szczególności publicznym deklarowaniem, co zrobimy, to zależy od wielu warunków, od różnych okoliczności. Chcemy, żeby ten scenariusz był po prostu jak najbardziej komfortowy z naszego punktu widzenia. To dotyczy nie tylko efektu, końcowego efektu, już tego personalnego, który przykuwa najwięcej uwagi, ale również to dotyczy stopnia określenia odpowiedzialności za ten proces poszczególnych stolic. Chcielibyśmy, żeby ta odpowiedzialność była jasno określona. A czy pojawił się jakiś inny kandydat? Korytarzowo mówi się o różnych osobach, które czasami się same zgłaszają, albo może ich otoczenie bardziej próbuje to sugerować. Myślę, że też media mogą kreować pewne domysły, prawda? Uzasadnione oczywiście domysły, że to może iść innym torem, ale w tej sprawie nie chciałbym się wypowiadać, bo to jest bardzo dzisiaj wstępny wciąż etap. Wbrew temu, co się w Polsce sądzi, to jest naprawdę wstępny etap. Wchodzimy w ostatnią fazę oczywiście i ona zaczyna być zaawansowana. Musimy te decyzje podejmować w miarę szybko, ale wszyscy, jak Państwo widzą, chyba nie ma stolicy w Unii Europejskiej, która by dzisiaj powiedziała, że bezwarunkowo tak, to jest jedyne rozwiązanie, innego nie chcemy widzieć. Każdy chce się wsłuchać i znaleźć dla siebie rozsądne rozwiązanie, rozsądną cenę, wskazać rozsądne oczekiwania. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Ale jak ma się ten opis sytuacji, w której każdy zwleka, przygotowuje się, czeka do tego, że Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, powiedział, że to jest jego ostateczne stanowisko, że Polska nie powinna popierać Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. A pan minister twierdzi, że rząd nie zabrał jeszcze w tej sprawie stanowiska. Publicznie w tej sprawie się nie wypowiedzieliśmy w sposób definitywny, natomiast to jest oczywiste, że biorąc pod uwagę bardzo długie lata spędzone przez przewodniczącego Tuska w polskiej polityce, mamy w tej sprawie jako większość parlamentarna no, określone zdania, określone doświadczenia, więc Polska jest tutaj w unikalnej z kolei sytuacji. A to może być tak, że rząd będzie miał inne stanowisko niż prezes PiS-u? Nie sądzę, żeby jakakolwiek sprawa istotna mogła poróżnić większość parlamentarną i rząd. Mamy w Polsce do czynienia z rządem jednopartyjnym w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma co do tego rozdźwięku. Jest tylko kwestia, żebyśmy wspólnie wybrali scenariusz i sposób przeprowadzania tej operacji. Ale czy to oznacza w związku z tym, że może, no bo pan minister powiedział, że polski rząd jeszcze zwleka z zabraniem ostatecznego stanowiska. W szczególności publicznie, ponieważ publiczne deklaracje, w szczególności definitywne publiczne deklaracje powodują, że odchodzimy od stołu tak naprawdę. Się określamy w sposób tak jednoznaczny, bo tutaj jest więcej niż dwa rozwiązania, pamiętajmy. że przestajemy być aktywnym graczem. Chcemy być aktywnym graczem do samego końca, dlatego publicznych deklaracji w tej sprawie jeszcze nie będziemy składać. No dobrze, ale czy w takim razie te deklaracje Jarosława Kaczyńskiego w tym sensie nie utrudniają takiej gry? No bo one są już publiczne i są odbierane jednak przez większość obserwatorów jako wiążące. Nie, myślę, że nikt nie jest tym zaskoczony. Wszyscy, którzy znają okoliczności polskiej polityki i okoliczności zmiany politycznej, która nastąpiła niemal półtora temu, doskonale wiedzą, jakie są nastroje i jak daleko jest posunięty podział i napięcie polityczne między głównymi partiami w Polsce, więc nikogo to specjalnie nie dziwi. Natomiast to, w jaki sposób przeprowadzić całą tą operację, to jest osobna sprawa. 5 dni temu Donald Tusk zastosował list skierowany do 27 liderów państw Unii Europejskiej. W tym liście pochylił się z troską nad przyszłością Unii Europejskiej i skrytykował również obecną amerykańską administrację. Czy to był ruch, czy to jest element kampanii wyborczej, czy to jest element... Nie wątpię, że przewodniczący Tusk pochylił się z troską nad przyszłością Unii Europejskiej, ale w tym samym czasie myślę, że pochylał się z troską nad swoją własną przyszłością. Połączył te dwie rzeczy. Myślę, że ta druga rzecz jest nie mniej istotna, w tym momencie w szczególności dla przewodniczącego Tuska. Stąd są tam tony w tym liście, bo ten list nie jest całkiem spójny. To nie jest taki bardzo jednolity przekaz. Tam są różne momenty, ale starał się bardzo intensywnie, myślę, zaspokoić gusta, w szczególności po wyborze Trumpa. Te gusta wzięły w niektórych krajach górę. Gusta, które są dalekie, powiedzmy, od polskiej wrażliwości w tej sprawie. Mówiąc już poważnie, my zgadzamy się co do tego, że Unia powinna mówić jednym głosem. Zgadzamy się co do tego, że nowa amerykańska administracja postawiła, czy postawi przed nami trudne pytania. Jesteśmy przygotowani na trudne pytania, ale wyciągamy z tego jeden wniosek. Europa powinna jednoznacznie pokazać zbieżność interesów gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa między Europą a Stanami, a nie z tego powodu pielęgnować swój antyamerykański resentyment, bo to tylko wzmocni tych polityków w Stanach, którzy są, istnieją, którzy faktycznie mają dosyć współpracy z Europą. Efekt takiej operacji byłby bardzo niekorzystny dla Europy, w szczególności dla Polski, w związku z czym chcemy, żeby zahamować ten proces wzajemnego oskarżania się, wzajemnego jątrzenia. Dlatego wyraziliśmy dość krytyczną opinię na temat tych pasusów listu, które sugerują, jakoby nowa administracja amerykańska była równie poważnym problemem dla Europy jak Rosja. To jest niezręczność dyplomatyczna, zresztą dostrzeżona przez polityków Platformy Obywatelskiej, co mnie miło zaskoczyło. Ale to jest zręczność na użytek, jak rozumiem, tych właśnie resentymentów antyamerykańskich, które są bardzo popularne wśród wielu państw europejskich. Na ile one są silne? Na ile to jest rzeczywiście tak, że będziemy mieli do czynienia z taką parawojną kulturową między Unią Europejską a Ameryką Donalda Trumpa? Czy to jest w ogóle możliwe? Stany zawsze były bardzo odrębne. Te ostatnie lata prezydentury Obamy zasugerowały wielu przywódcom unijnym, że Stany w końcu weszły na tą samą ścieżkę, czyli ścieżkę multilateralizmu, porozumień wielostronnych, bardzo liberalno-demokratyczną ścieżkę również pod względem zawartości politycznej. Ilekroć w Stanach dochodzi do zmiany konserwatywnej, tak było za młodego Busha, tak jest teraz za prezydenta Trumpa, w Europie, w niektórych obszarach Europy przynajmniej, dochodzi do odrodzenia amerykańskiej fobii, można powiedzieć wprost. Przekonania, że Ameryka nie tyle wybiera jak chce, tylko jest krajem nieobliczalnym, krajem, który nic nie rozumie, krajem, który w gruncie rzeczy jest niebezpieczny. Ten kraj jest niebezpieczny dla pewnego modelu liberalnej demokracji, który w Europie faktycznie zapuścił korzenie. Ale myślę, że Europa powinna zrozumieć, że Stany Zjednoczone są po prostu odrębnym krajem, krajem trzecim, z którym łączą nas interesy. I nie musimy mieć koniecznie zdania co do tego, jaki jest kształt poparcia społecznego prezydenta Trumpa, w co ci ludzie wierzą, ponieważ oni mają takie same prawa obywatelskie, jak każdy inny. I mam wrażenie, że dla części tych liderów liberalnej demokracji, w szczególności w Europie, bardzo z trudem to przychodzi. Takie proste uznanie, że różni ludzie mogą mieć różne przekonania, i że to w gruncie rzeczy jest chyba istota demokracji, że różne przekonania mają prawo obywatelstwa. To odmawianie prawa obywatelstwa, w szczególności konserwatywnej prawicy, to jest coś zaskakującego. To jest duży paradoks, szczerze mówiąc, liberalnej demokracji, która w tym momencie okazuje się systemem bardzo ekskluzywnym. agresywnym, bardzo nietolerancyjnym, skłonnym do wykluczania tak naprawdę. I na tym jest położone, to są najgłębsze pokłady tego resentymentu wobec amerykańskiej prawicy. Dzisiaj, jutro w Warszawie ma gościć kanclerz Angela Merkel. Czy, wracając do początku naszej dyskusji, czy sądzi pan, że również właśnie kwestia wyboru na przewodniczącego Rady Europejskiej może być jednym z tematów tego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim? Myślę, że na którymś z tych spotkań, przypomnę, że wizyta rozpoczyna się od bardzo długiej, poważnej politycznej sesji na temat przyszłości głównie Unii Europejskiej z panią premier Beatą Szydło. Później następuje spotkanie z prezydentem Dudą, spotkanie z prezesem Kaczyńskim na poziomie bardziej politycznym i finalna kolacja na zaproszenie pani premier Beaty Szydło. Więc myślę, że w którymś z tych momentów ten temat może paść. Ale my akurat z Berlinem w tej sprawie jesteśmy w ścisłym kontakcie od długich tygodni, więc to nie jest jakieś otwarcie tej dyskusji. My wiemy, gdzie jesteśmy w tej sprawie. A pan się podpisuje pod tą opinią części polskich polityków, również prezesa Kaczyńskiego, że Angela Merkel była najlepszym wyborem dla Polski, w kontekście oczywiście tych wyborów, które we wrześniu mają mieć miejsce na pewno Angela Merkel prezentuje pewien typ przewidywalności i stabilizacji. My tej stabilizacji potrzebujemy w Unii Europejskiej. Jeżeli byśmy uznali, że Angela Merkel i jej administracja jest zdolna do pewnej korekty europejskiej, która by zakładała dobre porozumienie z Polską, a wydaje mi się, że to jest możliwe, także od nas to zależy, czy będziemy w stanie znaleźć takie rozwiązanie, taki wspólny scenariusz, to byłoby to dla Polski komfortowe. Natomiast ale oczywiście Angela Merkel jest przecież główną osobą odpowiedzialną za politykę otwartych drzwi, dla otwartej imigracji do Unii Europejskiej. To ona to ogłosiła. Tego dotyczy moja uwaga o korekcie. Myślę, że tutaj też od tygodni, miesięcy jesteśmy w bardzo ścisłym kontakcie. Myślę, że nasze racje w tej sprawie, a także nasze zaangażowanie rządu na rzecz rozwiązywania problemu migracyjnego poza granicami jest w Berlinie doceniane. My nie odwracamy się plecami od Europy, wręcz przeciwnie. Popieramy wszystkie sensowne inicjatywy na zewnątrz, które zresztą przynoszą efekty. Więc myślę, że w Berlinie powoli następuje taka refleksja, że być może to nie jest idealny partner, bo w tej czy innej sprawie się różnimy, ale to jest partner, na którego możemy liczyć w wielu innych kwestiach, także związanych z migracją. Więc jeżeli ta korekta nastąpi, to myślę, że na przykład ten temat można byłoby łatwo zamknąć. Z punktu widzenia przyszłości Unii, to szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie dobrego rozwiązania dla Europy, które by nie było oparte o porozumienie między Berlinem a Warszawą. I to jest, myślę, przedmiotem wspólnej troski. I Warszawy, i Berlina, bo z różnych być może powodów, ale obie stolice są zainteresowane, żeby Europa wyszła z kłopotów. A propos polityki migracyjnej i otwarcia granic. Wczoraj pojawiła się informacja, że polski rząd odmówił przyjęcia 10 sierot syryjskich. Rząd ma rzeczywiście tak kamienne serce i tak całkowicie pomija możliwość pomocy humanitarnej cierpiącym ludziom w Aleppo? Jeżeli chcieliśmy mieć przykład postprawdy, o której ostatnio się często mówi, kiedyś nazywano to po prostu kłamstwem i manipulacją, dzisiaj jest mądre słowo postprawda, to mamy bardzo dobry tego przykład. W bardzo ogólnej propozycji prezydenta Sopotu nie ma mowy o żadnych 10 sierotach, o których słyszę cały czas w internecie. Myślę, że to osoby, które sugerują, że są bardzo zakłopotane i zaangażowane w tą sprawę z powodów jak najzupełniej humanitarnych, jak rozumiem, powinny przeczytać to pismo i wtedy może by bardziej zrozumiały, że rząd zwraca uwagę na to, co jest przedmiotem humanitarnej troski, ale także troski o bezpieczeństwo. Polska od miesięcy oferuje pomoc na miejscu nie 10, ale 10 tysiącom uchodźców, także syryjskich, rodzin, dzieci, zapewne są tam też sieroty. Więc ja mam nadzieję, że wszyscy ochłoną, że ci, którzy mają dobrą wolę, zrozumieją, że jeżeli ktoś chce pomóc, to nie wymachuje taką sprawą przed nosem, nie stawia ultimatum i nie robi teatru przed kamerami telewizji, ponieważ to robi wrażenie, jakby te dzieci były rekwizytem w jakimś politycznym teatrze. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się w piątek, kiedy ta sprawa padła i kiedy pani premier zareagowała bezzwłocznie, mówiąc, że ta sprawa będzie przedmiotem oceny. Nie spodziewałem się, że przez weekend tak wiele osób zaangażuje się w ten dość obrzydliwy teatr. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy.

słuchawki można trochę przyciszyć też. Mhm. Tak. Polecam redaktorowi. Krystian Hanke. I tygodniki, a na okładce tygodnika do rzeczy najsłynniejsze ucho w Polsce, czyli ucho prezesa. Zresztą prezes też na okładce, bo w ostrym wywiadzie dla tygodnika do rzeczy mówi między innymi, to już na okładce, muszę sam być opozycją wobec rządu. Wywiad na różne ważne, aktualne tematy, choćby o ustawie metropolitalnej. Kaczyński mówi, w Polsce są dwa ośrodki, które spełniają warunki metropolii europejskiej, czyli mają 2 miliony ludności. Skoro zdecydowano o wprowadzeniu metropolii górnośląskiej, to nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy prowadzić podobnych rozwiązań dla Warszawy. Korzyści są oczywiste, przy czym to nie będą te rozwiązania, o których teraz się mówi. Nie będzie żadnych jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, bo to oznaczałoby ogromną dysproporcję w reprezentacji. Poza tym jesteśmy przeciwnikami mandatowych okręgów wyborczych, będą normalne wybory proporcjonalne. No, tutaj ciekawe, ostre, znaczy stanowcze, może tak powiem, słowa padają. A w sprawie wizyty Angeli Merkel, no też kilka słów jest, nawet zdjęcie. Jest też o Ukrainie i nowych relacjach, w zasadzie o relacjach z Ukrainą. Kaczyński mówi ostro, to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. No i o sondażach. Również tak się dziwnie składa, że sondaże niepublikowane są dla nas o wiele lepsze niż te, które są publikowane w mediach, opowiada Jarosław Kaczyński. To wywiad dla tygodnika Do Rzeczy. Do Rzeczy także o tym, że niechęć większości Polaków do zwiększenia dostępności broni bierze się z ideologicznego prania mózgów i kompletnej niewiedzy o obecnym stanie prawnym oraz alternatywnych propozycjach. Nie ma chyba bardziej irytującego argumentu niż to, że Polacy nie dojrzeli do posiadania broni. Nie sposób tej opinii uzasadnić. Czytamy w tekście Polska rozbrojona w Do Rzeczy. We Wprost też Jarosław Kaczyński na okładce, ale w takim, że tak powiem, dyplomatycznym objęciu z kanclerz Angelą Merkel. To chyba nie jest fotomontaż. To chociaż nie. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Co Małżeństwo z rozsądku jest taki tytuł. Niemcy, Polska. Czy wizyta Merkel wzmocni naszą pozycję w Europie? Zadaje tygodnik Wprost takie pytanie. Zalotne spojrzenie pani kanclerz Angeli wewnątrz numeru w tekście Niemieckie zaloty. Czytamy, w zmieniającym się układzie sił Berlin potrzebuje w Europie sojuszników. Dlatego wizyta kanclerz Merkel w Warszawie jest szansą na wzmocnienie pozycji Polski. Tygodnik Wprost publikuje także rozmowę z niemieckim politologiem Kai Olaf Langiem, który mówi, Berlin wysyła komunikat, że Polska jest ważna, niezależnie od tego, kto w niej rządzi. Niemcy potrzebują Polski. I te zdania pojawiają się dziś nie tylko w tygodnikach w prasie. Jak trwoga to do sąsiada? Oczekuje, a to już z kolei dr Gerhard Gnauk, niemiecki dziennikarz, że Merkel i Kaczyński staną przed kamerami i dadzą mocny sygnał. W tej nadzwyczajnej sytuacji bądźmy razem. To tygodnik Wprost, tutaj także o wszystkich ludziach prezydenta, byłego, mowa o Lechu Wałęsie. Postkomuniści wykorzystywali go do uszlachetniania własnych życiorysów. Ludzie Solidarności do osobistych karier, piszą Joanna Miziołek i Eliza Olczyk, a Lech Wałęsa na okładce tygodnika W Sieci także. Kłamstwo jak trucizna, czyli prawda o Bolku, matactwo Wałęsy i jego sojusz z postkomuną zniszczyły nadzieję na uczciwą Polskę. Czytamy w tygodniku W Sieci. Piotr Zaręba pisze, nie upadek Lecha Wałęsy z początku lat 70., ale decyzja, aby podporządkować mu własną politykę, zatruła organizm III RP. Nie, najpierw jako realny motyw niszczenia przez niego państwa, później już tylko jako symbol. Komunikat grafologów działających na wniosek IPN też jest symbolem końca tamtej epoki, pisze Piotr Zaręba. Opowieść o Wałęsie wyrywającym kartki z własnych akt była przez lata jedną z opowieści naczelnych regułach rządzących w III RP, pisze dziennikarz tygodnika W Sieci. Ten tygodnik także o tym, że 500+ działa. Dzieci Beaty, tak zatytułowany jest ten tekst, że w ubiegłym roku urodziło się więcej dzieci niż przed rokiem. Według ekspertów rządowy program zadziałał. Dziś nie można mieć jednak pewności, czy ta tendencja się utrzyma. Czytamy w tygodniku W Sieci i też o wizycie kanclerz Merkel. Polska, Niemcy na wirażu. Konrad Kołodziejski pisze, niemałą część winy za pogorszenie relacji z Polską ponoszą Niemcy. Czas wspólnie wyciągnąć wnioski i to naprawić. A w Newsweeku na okładce Kora dla Newsweeka tytuł Mój bunt. PiS niszczy moje szczęście na finiszu życia, mówi piosenkarka. PiS rozwala nam kraj. Mam pozwolić, żeby władza kazała mi czuć się w mojej ojczyźnie jak intruz? No bez jaj, odpowiada też w ostrych słowach wokalistka. Czy ludzie w Polsce naprawdę nie mają świadomości, że ich kraj jest na ich oczach niszczony? Pyta. Nasza opozycja przypomina przebitą dętkę, bo co my tam mamy? Alimenciarz, kasanowa i partia, która zapomina o ludziach. To Kora w Newsweeku. Jeszcze jedna historia z tego tygodnika. Ktoś podsuwa dziennikarzom zdjęcie mające skompromitować Maksa Kraczkowskiego, byłego posła, wiceszefa Państwowego Banku. Kto śledzi prominentnych polityków PiS i po co? Prawdziwy Kraczkowski i fałszywy Wowa. Wojciech Cieśla w Newsweeku o tej sprawie. To tygodniki. Krystian Hanke. Mailowy pan Marek na nas nakrzyczał dużo wykrzykników i przypomina nam, że pani Danuta Szaflarska obchodzi dziś swoje 102 urodziny. Panie Marku, nie trzeba na nas krzyczeć. Pamiętamy i składamy bardzo, bardzo serdeczne życzenia pani Danucie z okazji urodzin. To Krystian Hanka i Tygodniki i teraz wybieramy się w podróż. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. Podróży do księcia Butanu. Dokąd dziś nas zabierze Tomasz Gorazdowski? Posłuchajmy. Królewskie Bali przywitało mnie niewielką poprawą pogody i jeżeli nic się nie pokiełbasi w świecie deszczu i słońca, z dnia na dzień powinno być coraz lepiej. Tym, którzy wybierają się na Flores do Indonezji, jednak polecam przyjazd, kiedy mniej pada. Turystom zdecydowanie polecam przyjazd w czasie pory suchej, mówi przewodnik Alfredo. Sezon deszczowy zaczyna się w grudniu i trwa do marca i wtedy dla turystów to nie jest najlepszy czas. Od maja do października jest najlepiej, a szczyt sezonu przypada na lipiec i sierpień. Czyli idealnie w czasie polskich wakacji. Trzeba więc wsiąść w samolot i zameldować się na zachodnim cyplu Flores, w niewielkiej miejscowości. A budding tourist destination in a panoramic fishing town of Labuan Bajo. Stąd tylko krok, 3 godziny łódką do Parku Narodowego Komodo, znanego z podwodnych cudów, o których już była mowa, i smoków. Smoków z Komodo. It's like a machine. This is on steroids. They're very, very strong. They're very, very powerful. Meet the Komodo dragon. Groźne, silne jaszczury na sterydach. Smoki z Komodo. Największe jaszczurki na świecie, dochodzące do 3 metrów długości i ważące prawie 100 kg. Zdolne powalić i upolować półtonowego bawołu. Groźne są też dla ludzi. Kiedy wybrałem się na wyspę Komodo, nie będę ukrywał, smoki z Komodo nie rzuciły się na spotkanie z wywalonymi językami, jak pszczoły nie lgnęły do miodu. Jakby ich nie było. Przemknęły może 2 czy 3, nie za wielkich rozmiarów, jak na smoki oczywiście, i tylko wtedy, kiedy na chwilę wychodziło słońce. Na Komodo spotkać je trudniej. Teren jest większy, mają się gdzie chować i na co polować. Łatwiej zobaczyć je na wyspie Rincha, 2 godziny drogi od portu Luan Bajo. Ale chciałem zobaczyć je na wyspie, która z nich słynie. Pora deszczowa jednak też najwyraźniej im nie odpowiada. Turyści, którzy byli tam 2 dni wcześniej, opowiadali, że smoki nieomalże jadły im z ręki. Po raz pierwszy poważnie zainteresowano się tymi wielkimi jaszczurkami na początku XX wieku. Komodo itself is start popular since 1911. Komodo stało się znane w 1911 roku, w czasie holenderskiej kolonizacji. To oni odkryli tu smoki i już rok później, w 1912 roku, holenderski rząd i ówczesne władze Indonezji wprowadziły program ochrony tych gadów. Według lokalnych wierzeń, smoki z Komodo są przodkami ludzi mieszkających teraz w tych stronach. Na terenie Parku Narodowego mieszka ich około 4000. Park jest ogromny, liczy 173 tysiące hektarów. Park Narodowy Komodo nie składa się z samej wyspy Komodo, a z 5 innych dużych wysp i mnóstwa mniejszych. Nic dziwnego, że według indonezyjskich magazynów został uznany za numer 1 w Indonezji, jeżeli chodzi o nurkowanie. Na 2. miejscu znalazło się Raja Ampat w Papui. Maybe for diving and snorkeling. Number 2 is Raja Ampat in Papua. I tu pięknie, i tu, choć mówiłem, że pewnie już nie za długo. A teraz Bali, stare królestwo, miejsce, w którym spędzić można nie kilka dni, a kilka tygodni, robiąc przeróżne rzeczy. To nie tylko kuta i dyskoteki, słynne balijskie gotowanie, pola ryżowe, spływy górskimi rzekami, nurkowanie, trekkingi, balijscy uzdrawiacze i świątynie Ubudu. O tym już w kolejnych relacjach. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu na Facebooku. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Wonderful Indonesia. Zapraszamy serdecznie w imieniu Tomka i polecamy stronę internetową kierunekazja.polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Prawie się wyrwałem. Za 12 minut dziewiąta o różnych doznaniach dźwiękowych rozmawialiśmy m.in. o mizofonii, czyli nadwrażliwości na dźwięki. O tym pan Kamil napisał i pani Kinga jeszcze w tej sprawie. Mam taką przypadłość, że żyję z mizofonikiem. Czasami łatwo się zdenerwować. Lubię wspólne obiady, ale bywają trudne, kiedy słyszysz uwagi. Na przykład, że zbyt głośno przełykasz. A jabłka to mogę jeść tylko w pracy, bo w domu mizofonik ma dreszcze. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania. Deep Purple. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life. State is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Przegrają, wcale się nie dziwię, że tak państwo zdecydowali. Pierwsze miejsce ostatniego notowania, zestaw do głosowania w internecie. Czekamy. Za 9:09. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj posłuchamy piosenki Bolum Bolum Jana Wałka, a także jego monologu o pewnym wyjątkowym stanie, o tak zwanej głupawce. Nazywam ten stan głupawką lub małpim humorem. Cechuje go to, że przychodzi bez powodu albo ma swój powód, że jest to stan całkowicie irracjonalny lub da się wytłumaczyć racjonalnie. Jednym słowem cechuje go tyle, że nie cechuje go nic. Ot jest to głupawka i koniec. Głupawki nie można przewidzieć, ale można ją w sobie spotęgować. A jest to stan przedziwny. Bywa spowodowany ładną pogodą od samego rana albo deszczem i szarugą. Może wystąpić w domu i na ulicy. Co więcej, tak samo podatni są na nią głupi jak i mądrzy. Jak sądzę ci na stanowiskach i ci nie, starzy i młodzi. Mnie dopadła parę dni temu od samego rana, z czego zwierzam się nie bez zakłopotania, bo jest to stan tyle podniecający i przyjemny, co kłopotliwy przy współżyciu z ludźmi poważnymi. Tego dnia wszystko było normalne, tylko nie ja. Wstałem i natychmiast wlałem wodę do pralki, myśląc o kąpieli, po czym doszedłem do wniosku, że kąpiel w pralce może mi zakręcić w głowie i natychmiast zrezygnowałem. Wydało mi się to jednak dosyć zabawne i spowodowało pewną radość. Śmiać zaczął się również mój pies, co mu się zdarza nader często i zawsze rozśmiesza mnie jeszcze bardziej. No więc byłem już całkiem wesół, kiedy, jak to mówił bodaj Sartre, wpadłem w pułapkę lustra. Tego już było stanowczo zbyt wiele, tym bardziej, że zwykłem w takich przypadkach robić miny, co może nie bawić nikogo, ale mnie bawi zawsze, a jeśli nie bawi nikogo, to dlatego, że raczej nikogo przy tym nie ma. Bawi mnie to zawsze, a najbardziej, gdy jadę sam windą i mogę się dowoli nacieszyć swoją fizis, a mam ją raczej wygimnastykowaną i gimnastykuję ją ile mogę. Radość z głupawek tego typu zwiększa ryzyko, że mogę się zagapić i zostać przyłapany na gorącym uczynku, na przykład przez któregoś z sąsiadów. Co jest tym zabawniejsze, im bardziej stan głupawki jest temu sąsiadowi obcy. W efekcie głupawki, o której mówię, napisałem piosenkę, która może nie bawić, ale przedstawiam ją raczej jako efekt omawianego stanu niż z premedytacją napisany utwór. Stan głupawki potęgują różne śmieszne rzeczy, które lubię obserwować lub które dochodzą do mnie z ust innych. Bolum, bolum, bolum, bolo, chodzę po polu, zbieram szkło. Siępa, siępa, siępa odczepi, tak bę, tak bę, tak będzie lepiej. Nikt nie, nikt nie, nikt nie uleczy, gdy się pan pokaleczy. Kto to, kto to? No powiedz kto, chodzi po polu, zbiera szkło. Kto to, kto to? No wreszcie powiedz, to szklarz, to pan szybowiec. Jan Wołek, tak, to były nagrania z drugiej połowy lat 70., a wybrał je z archiwum Andrzej Zagrzewski. Mówimy już do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Marcin Ługawski. Polecamy po 9:00 Marek Niedźwiecki. No i zapraszamy także popołudniową audycję. Polecamy Państwu popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Tam Państwa gościem będzie pan profesor Henryk Skarżyński. Będziemy rozmawiali o Światowym Tygodniu Świadomości Szumów Usznych ponownie. No i na koniec także artysta, który zmaga się z tą przypadłością. Ozzy Osbourne, oczywiście. I watch it all change, take the news of the day and throw it away. Time will kill all the pain, fate will cure the decay of all this blind ambition. The greed brings us together. Zapraszamy